Să ai virgamentă, dauna acum și pururaș în veci vecilor. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Spre patima sa cea de bunăvoie pentru a nasă mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndutorilor, Daților, Apostoli, Icoana celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Drepților, Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Precum femeia din bărbat, așa și bărbatul prin femeie, spunea Sfântul Apostol Pavel, închegând într-un tot unitar genealogia lumii. Deci știm că ne tem Dumnezeu l-a făcut pe Adam zidirea sa și prima zidire omenească, iar când a făcut-o pe Eva l-a adormit pe Adam și după cum mărturisește Sfânta Scriptură din coasta lui, plinind-o cu pământ și suflând în ea și dând duh de viață, a făcut-o pe Eva. Pe Eva a făcut-o Dumnezeu lui Adam spre ajutor și i-a încununat pe amândoi cu aceeași slavă, cu aceeași cinste, zicându-le amândorora, stăpâniți pământul și vă bucurați de el. Deci iată că dacă din coasta lui Adam a fost făcută Eva, Eva a rămas tributară lui Adam. Iar acest tribut trebuia plătit cândva de către Eva, și fiindcă diavolul îi pismuia și pe Adam și pe Eva de strălucirea care o aveau în Eden, îl vedem cum uneltește căderea acestor doi. Fiindcă nu se putea apropia de Adam, a prins partea slabă dintre cei doi pe Eva și în una din zile, zicându-i, luați și din pomul acesta, pom care l-a înconjurat Dumnezeu cu lege, zicându-le lor, din toți pomii raiului să mâncați, iar din acesta să nu mâncați. Deci, momind satana pe Eva ca să mănânce din acest pom, că în ziua în care va mânca veți fi ca niște dumnezei cunoscând binele și răul, în felul acesta le-a făcut căderea celor doi. Căci gustând Eva din fructul oprit și apoi dând și lui Adam și acesta la rândul gustând din fructul oprit, amândoi au călcat porunca lui Dumnezeu și amândoi au fost supuși pedepsei lui Dumnezeu. Blestemul lui Dumnezeu asupra celor doi în Edem a fost așa. Pentru Adam, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Pentru Eva, în dureri de moarte vei naște fii. Iar pentru șarpe, adică pentru diavol, în toate zilele vieții tale te vei târî pe pământ. Cu acest blestem a fost scos Adam și Eva din rai, din împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, referitor la acest moment, deci când Adam și Eva cad din Eden, spune așa, precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și moartea a trecut la tot cel ce a greșit. Și precum prin neascultarea unuia în toți oamenii a intrat osândirea, așa prin ascultarea unuia întru toți oamenii a intrat îndreptarea vieții. Ca să tâlcuim acest cuvânt, iată că Adam și Eva, fiind scoși din împărăția lui Dumnezeu și prin păcatul lor, toată lumea, nu numai oamenii, ci toată zidirea lui Dumnezeu a căzut sub pedeapsa morții, la fel se putea face ridicarea omului în cinsta din care a căzut. Că dacă pentru neascultarea lui Adam toată lumea a căzut în robia morții, așa prin ascultarea unui alt Adam, sau cum spunea Apostolul Pavel, al noului Adam, se va face ridicarea lumii în cinsta din care a căzut. Vedeți că un împărat, sau cum este nou în viața noastră, un președinte, după cum conduce țara, poate să o bage într-o robie groaznică sau poate să o scoată din robie. Că greșeala aceluia, care este ca un împărat, poate atrage după sine toată lumea din împărăția lui în robie. Sau când se bat doi împărați, cel care a pierdut va fi dus în robie cu toată împărăția lui, cu toată zidirea care o are în stăpânirea lui. Deci așa să înțelegem causticitatea păcatului lui Adam și a Evei. Prin greșeala lor, toată genealogia omenească a căzut în această robie a morții. Lui Dumnezeu i-a fost milă de omenire, cum a căzut din neascultare, și a vrut ca să îi ridice această pedeapsă, să o repună în cinsta din care a căzut. Dar nimeni nu putea să o ridice decât, cum spunea Apostolul, noul Adam. Fiindcă Adam cel vechi și cu Eva erau în robie. Și fiind amândoi în această robie, evident că Eva nu mai putea să dea acel tribut lui Adam, fiindcă ea a fost zidită din coasta lui. Dumnezeu, de-a lungul timpului, a miilor de ani, a trimis prin prorocii săi această mângâiere. Așa cum apar zorii, alungând întunericul, încetul cu încetul, întunericul nopții și vestind răsăritul soarelui, care este atât de binefăcător pentru zidirea vie a lui Dumnezeu, așa Dumnezeu a trimis o pleiadă de proroci, că prin viața lor sfântă, înduhovniciți de Duhul Sfânt, vestind că va veni Soarele dreptății, va veni acea lumină, va reînvia viața pe pământ. Astfel îl vedem chiar de la începutul poporului mesianic pe Iacov, patriarhul, cum o prorocește pe cea din care avea să vină noul Adam, pe Fecioara Maria. O vede pe Maica Domnului în chip de scară, de la pământ până la cer, și pe ea urca și coborau îngerii lui Dumnezeu. Această vedenie a fost o închipuire a Maicii lui Dumnezeu, că așa cum scara unește partea de jos cu cea de sus și pe ea se poate urca cineva, așa prin Maica Domnului, ca o scară, ca un pod, se pot duce oamenii de aici, de pe pământ, înapoi în împărăția din care au căzut. Mai târziu îl vedem pe prorocul Moise cu o vedenie de genul acesta. Un rug ardea, deci cuprins de flăcări, dar nu îl mistuia. Și atunci, mirându-se de acest lucru, că era un lucru nefiresc, cum un lemn să ardă și el să nu se mistuie de căldura acelui foc, pentru el era un lucru de necugetat și cerând de la Dumnezeu înțelepțire, i-a venit această tâlcuire că nu era alta decât cea care avea să primească în pântecele ei focul dumnezeiesc de care avea nevoie omenirea. Adică acest foc dumnezeiesc care să ardă murdăria interioară a omului a păcatului, de care era frustrată, furată omenirea, prin înșelarea diavolului în Eden. Prorocul Isaia o prorocește pe Fecioara Maria toiat din rădăcina lui Iesei și floarea cea dintr-un dânsul. Prorocul Daniel o vede o piatră mare netăiată de mână omenească care se rostogolește peste toți idolii fărâmându-i. Împăratul Solomon o vede un templu frumos zidit lui Dumnezeu din piatră nestemată. Prorocul David o închipuie în foarte multe feluri pe Maica Domnului în frumoșii săi psalmi, arătându-i interiorul ei duhovnicesc, alesa împăratul slavei, frumusețea ta împărăteasă, împărăteasa împodobită și înfășurată cu lanțuri de aur. Deci toate acestea o închipuie pe Maica lui Dumnezeu în toată cinstea ei interioară, morală, adică, și toată frumusețea ei duhovnicească în credința către Dumnezeu. Toate acestea aveau ca să se împlinească cândva. Și iată, iubiților credincioși, că ajungem la ultimul proroc, Zaharia, care a luat parte, deci cu ochii lui văzând acesta împlinindu-se, cum a prorocit-o pe Maica Domnului sfeșnic de aur și cu lumină întrânsul. Deci toate aceste prorocii, când au fost lăsate în sinagoga iudaică, de-a lungul miilor de ani, ele trebuiau să convergă cum merg toate râurile spre un fluviu și fluviu spre mare. Trebuiau să meargă în timp cândva să se împlinească aceste prorocii. Și așa se face că vedem cum Maica Domnului avea să se nască din cei doi bătrâni, Ioachim și Ana, trupurile avându-le moarte în a procrea, dar fiindcă au dorit atât de mult un copil, în rugăciunile lor au făcut un legământ cu Dumnezeu: Doamne, dacă Tu ne vei da un copil, noi Ție ți vom aferosi, adică ți vom da. Și bine știm cu toții cum în rugăciunile lor a celor doi bătrâni, chiar dacă aveau trupurile lor moarte, cheamă pe Dumnezeu cu lacrimi în ochi și îngerul Gabriel vine la amândoi și le vestește că vor naște prunc. Și într-adevăr s-a născut prunc parte femeiască și fiindcă a făcut legământ cu Dumnezeu că o va da lui Dumnezeu, o vedem cum această pruncă cu numele de Maria este dusă în biserica din Ierusalim și dată în mâinile preoților. Preoții o duc în Sfânta Sfintelor, cum ar fi Sfântul Altar, cel mai sfânt loc din lume, unde numai arhiereul intra odată în an. Acolo avea să stea învățată și însoțită de către Sfântul Înger, până la vârsta de 12 ani, când nu se mai putea să stea, venindu-și în firea femeiască. Și iată că de acum arhiereul trebuia să o scoată de acolo, din Sfânta Sfintelor, și să o logodească cu bărbat. Dar fiindcă arhiereul Zaharia știa de prorociile care s-au făcut despre venirea lui Mesia, el însuși pățind această minune cu nașterea fiului său, a lui Ioan Botezătorul, nu voia ca să facă acest lucru, fiindcă știa că această pruncă este afierosită lui Dumnezeu. Și atunci a recurs, prin sfatul său duhovnicesc, la rugăciune către Dumnezeu, zicând așa: Doamne, de va fi cu voia ta ca această fecioară, afierosită ție, adică să-și păzească fecioria ei în tot restul vieții ei, să se însoțească cu bărbat, alege tu pe acela. Ce mărturisește istoria? Pe data de 25 noiembrie, în anii aceia, când aveau să se împlinească aceste prorocii, în Ierusalim s-a făcut sfințirea bisericii ridicată în cinstea mucenicilor Macavei. Și atunci au venit din toate colțurile lumii mulți oameni de neam iudeu să sărbească, să sărbeze această ceremonie în numele Bisericii Sfinților Macavei. Așa se face că prorocul Zaharia alege 12 bărbați din seminția lui David și, luându-le toiegile lor, le duce în Sfânta Sfintelor, gândind așa că după rugăciunea care o va ridica lui Dumnezeu, Dumnezeu să facă o minune. Dacă gândirea lor a fost bună, conform acestui semn care îl va face Dumnezeu, și ei vor proceda la fel. Și iată că după rugăciunea care au înălțat-o la Dumnezeu, când au căutat cele 12 toiege, gândindu-se că Dumnezeu trebuie să facă un semn, a găsit un toiag, deci un lemn uscat mort, înverzit, înflorit, cu rod, și o porumbiță se plimba deasupra și se și odihna pe acest toiag. Uitându-se la acest toiag, al cui este, era al bătrânului Iosif. Dar ce a mărturisit Scriptura înainte de a se întâmpla aceste lucruri? Tot ca o prorocie, prorocul Isaia spunea așa: Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește Dumnezeu cu oamenii, sau cu noi este Dumnezeu. Un alt proroc a spus așa: Iată, se va da carte în mâinile celui ce știe carte, iar el va răspunde: Nu pot să o citesc, că pecetluită este. Deci aceste două prorocii, știindu-le diavolul, că el știa că se va întrupa Mântuitorul să-l scoată pe om din cursa morții, pândea toate fecioarele din toate timpurile și interesul lui era să le strice pe toate din păcat. Bănuia ceva despre Fecioara Maria, dar nu era el prea dumirit. Dacă asta va fi cea care îl va întrupa pe Hristos sau nu. Și iată că Fecioara Maria, după această minune, este logodită cu bătrânul Iosif, care a fost căsătorit, era încărunțit în vârsta lui și avea și două fete mult mai mari decât Fecioara Maria. Dar fiindcă așa a binevoit Dumnezeu, s-a făcut această logodnă. Și ca să nu pierdem cuvântul, de ce Dumnezeu a binevoit să facă logodna acestei tinere care avea 12 ani cu un bătrân care era peste 60 de ani? A mijlocit Dumnezeu că diavolul care urmărea toate fecioarele, aici a fost piedica lui și aici a pierdut el această cursă de urmărire a întrupării lui Dumnezeu și a mântuirii oamenilor. Că momentul când s-a făcut logodna acestei fecioare cu bătrânul Iosif, el nu a mai putut-o urmări și datorită mândriei lui, el s-a gândit la cele trupești și și-a luat grija de la ea. Deci iată-o pe Fecioara Maria logodită cu bătrânul Iosif, dar aceasta s-a făcut numai pentru protecția ei, fiindu-i ca un tutore, dusă deci acasă și purtându-i grijă de ea. În una din zilele vieții ei, sau cum spune evanghelistul, în luna a șasea de la zămislirea Elisabetei, mama prorocului Zaharia, Fecioara Maria, acolo în cetatea Nazaret, în ținutul Galileei, citea în Sfintele Scripturi cum de fapt obișnuia să o facă. Și a ajuns la stihul prorocului Isaia, iată Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel. Dar ea, fiind atât de smerită în cugetarea ei, s-a gândit, pricepând puterea duhovnicească a acestor cuvinte, a zis în subconștientul ei către Dumnezeu, Doamne, de-aș afla pe acea fecioară, aș prefera să-i spăl picioarele și să-i fiu sluga ei, cât de sfântă poate să fie. Și în momentul acela vine Arhanghelul Gabriel, care se tâlcuiește om și Dumnezeu, și vestește în acest cuvânt. Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Iar ea, înspăimântându-se de zicerea lui Gabriel, nu de prezența lui, fiindcă ea era obișnuită cu îngerul în prezența lui să fie și să discute cu el, deci, cutremurată de cuvintele acestea, prin care i-a arătat destul de clar că tu ești acea fecioară care îl va întrupa pe Fiul lui Dumnezeu, îi spune îngerului, cum este cu putință de îndată ce eu nu știu de bărbat? Ea nu putea să înțeleagă cum se poate întrupa Fiul lui Dumnezeu fără sămânță bărbătească. Și atunci îngerul Domnului îi spune că ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Duhul Sfânt te va umbri și brațul celui prea înalt te va ridica. În momentul acela, Fecioara a rostit doar atâta. Iată, roaba Domnului fie mie după cuvântul tău, stăpâne. Deci din acest dialog atât de scurt s-a văzut smerenia Fecioarei Maria. Deci ea, cea care în subconștientul ei se gândea că i-ar spăla picioarele acelei fecioare care îl va întrupa pe Dumnezeu, iată-o vestindu-i se că ea va fi acea fecioară și câtă smerenie în cugetul ei. Poate alta, dacă ar fi fost, s-ar fi mândrit, ar fi căzut în cea mai grea mândrie din care nu s-ar mai fi putut ridica. Dar vestindu-i se atâta cinste, o vedem cum se umilește, se smerește, zicând, fie mie după cuvântul tău, Stăpâne. Și în momentul acela, pe o rază a Duhului Sfânt, a venit în pântecele ei sămânța dumnezeiască care avea să se îmbrace cu carne din sânguirile ei. Deci avea ca să se împlinească ce mai târziu a spus Sfântul Ioan Evanghelistul, preluat cuvânt de la toți prorocii, și cuvântul trup se făcu. Deci era nevoie să vină din cea mai curată femeie noul Adam. Și cum trebuia să fie noul Adam? Și Dumnezeu și om. Dumnezeu din tată, fără de mamă, dar din veci, adică a doua față a Sfintei Treimi, iar pusul vreme, adică pus în curgerea timpului, om din mamă fără de tată. Și în felul acesta se făcea acea legătură între dumnezeire și omenire. Deci era și Dumnezeu și om în pântecele Fecioarei Maria. Iubiților credincioși, ne punem întrebarea de ce primăvara vine Hristos și se întrupează din Fecioara Maria. Și de ce din Fecioară și în chipul acesta? Deci Adam, care era deja stricat prin călcarea poruncii lui Dumnezeu și sub osânda lui Dumnezeu împreună cu Eva, a trântit toată omenirea în această robie din care nu se mai putea ridica. Și trebuia să vină noul Adam, dar nu în același chip în care ne naștem noi, ci să vină și Dumnezeu și om, adică Dumnezeu partea de suflet și om împrumutând din sânguirile Maicii Domnului această haină de carne. Să înțelegem. Deci iată cum Eva, acolo în Edem, este înșelată prin acel cuvânt. În ziua în care veți mânca din pomul oprit, veți fi ca niște dumnezei, cunoscând binele și răul, lucru care nu s-a întâmplat. Acest cuvânt de momeală pentru diavol se șterge prin cuvântul îngerului de bună vestire. Bucură-te, ceea ce ești plină de dar. Deci Eva, din mântrie, cade în această cursă a diavolului, iar Fecioara Maria, prin vestea îngerului, iată, și prin smerenia ei, câștigă dar de la Dumnezeu. Blestemul din Edem avea să se șteargă prin cuvântul acesta de bucură-te, că dacă acel blestem al Evei în dureri vei naște fii, era atât de caustic, lucru care vedem până la sfârșitul lumii, că așa se și întâmplă. Iată că aici se șterge prin această veste de bucură-te, veselește-te, Evă, de acum. Deci avea să se nască noul Adam prin ascultarea căruia poate orice om să se ridice înapoi la împărăția de unde a căzut. Spune Evanghelistul că în luna a șasea, de la zămislirea Elisabetei, a primit această veste Fecioara Maria în Nazaret, care se tâlcuiește simțire. Ne punem întrebarea de ce atunci nu în altă lună. Prorocul Ioan Botezătorul a fost ultimul proroc din pleada prorocilor care i-a lăsat Dumnezeu pe pământ. și zămislirea lui se face toamna, în luna septembrie, când vremea curge spre iarnă, ziua se micșorează și noaptea se mărește, aceasta simbolizând că ziua, adică nădejdea de lumina oamenilor, era din ce în ce mai mică, noaptea fiind maximă. Și când vremea dezgolește toată natura de frumusețea ei, deci iată că atunci se zămislește ultimul proroc care avea să-l prorocească și să-l și vadă și să-l și boteze pe Mesia, și evident nașterea lui Mesia trebuia să se facă primăvara, când toată natura germinează, că Dumnezeu a făcut lumea în luna martie, așezând-o în toată splendoarea ei, în toată frumusețea ei de procreiere. Că vedeți, când răsare soarele primăverii, totul învie spre viață, ceea ce nu mai exista în lume datorită căderii în robia morții. Noie lumea, și pentru aceasta Dumnezeu avea să vină să se întrupeze în luna martie. Deci, a șasea lună avea să fie de la ultima vestire a mântuirii omului și totodată împlinirea lucrurilor lui Dumnezeu de mântuire a omului, de ridicare a omului în cinsta din care a căzut. Deci Nazaretul se cheamă sfințire, se tâlcuiește sfințire și se găsește în provincia Galileea, care se tâlcuiește în limba ebraică prăvălită, căzută, decăzută. Deci iată că dacă am extrapolat această idee la lume, lumea era căzută în timpul acela, cum era Galileea, deci cum se tâlcuia prăvălită, căzută în toate păcatele omenirii. Și Nazaretul nu era altceva decât, de fapt, într-o tâlcuire mai amplă, Ierusalimul care se tâlcuiește pacea cea sfântă unde avea să se întrupeze Hristos. De ce nu a venit alt înger să-i vestească Maicii Domnului întruparea? Și vine acesta cu numele de Gavril, care se tâlcuiește om și Dumnezeu. Vine acesta și vestește Maicii Domnului și prin ea vestește întregii omeniri această veste mult așteptată de bucură sau bucurați-vă omenire, fiindcă el vestea întruparea Fiului lui Dumnezeu, adică avea să vină om și Dumnezeu. Deci toate acestea trebuiau să se împlinească închizând ușa tuturor prorociilor și totodată izbăvirea omului din gheara morții. Mântuitorul deci avea să se nască de acum încolo peste 9 luni în trup și suflet, Dumnezeu și om. Așa cum Adam în Eden, când i s-a luat acea coastă, el a rămas același om întreg, așa Fecioara Maria avea să nască fără dureri și totodată nestricându-i se fecioria. Nu i s-a stricat fecioria prin naștere, fiindcă ea nu a cunoscut dulceața păcatului. Deci ea, numai cât și-a dat ca un sol al omenirii trupul spre împlinirea acestor misiuni dumnezeiești de izbăvire a omului din păcat. Ne punem întrebarea de ce trebuia să vină Hristos în felul acesta. Trebuia să vină cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu îmbrăcându-se în carne ca să se facă momeală diavolului, că diavolul în răutatea lui nu se mulțumea cu a ucide tot ce este chip de om pe pământ și ducându-l în ghearele morții. Și nepricepând că de fapt acesta este Dumnezeu, iată că a mușcat din această momeală, îmboldindu-i pe iudei, ațățându-i spre mânie de culme ca să-l ucidă, lucru care s-a și întâmplat. Iar Hristos, murind pe cruce, s-a dus în iad cu sufletul. Cu trupul se duce în pământ și a treia zi avea să învieze din morți cu tot cu trup. Vedem ura, mânia iudeilor din toate timpurile de după Hristos, ucigând tot ce întâlnea în cale și se numea creștin. Și chiar dacă nu am ști istoria, o putem deduce destul de simplu, că dacă nu s-au rușinat de Hristos, bine știm că acesta este Mesia. Și mai ales că a înviat din morți, nemai putându-i face niciun rău. Ura lor s-a răsfrânt asupra tuturor creștinilor ca o furie de leopard, cum spuneau dogmaticii. Așa cum diavolul nu este niciodată odihnit, ci caută ca un leu înfometat să cucerească cât mai multe suflete, așa și aceștia alargă lumea în lung și în lat ca să distrugă tot ce găsește în cale creștinesc. Deci, dragilor credincioși, Mântuitorul vine în chip de om, deci nu duh, ci și trup, ca primind moarte din mâinile celui mai iubit popor, poporul mesianic, se duce cu sufletul acolo în iad, cum era legământul făcut între Adam și diavol, și de acolo, spărgând cursa morții, învie cu tot cu trup, numindu-se întâi născut din morți. Deci se numește întâi născut în noul popor care va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Că El este întâi născut în chipul acesta din morți, după El urmând toți cei ce cred că El este Fiul lui Dumnezeu și că El a fost înviat din morți de Tatăl Ceresc. Deci, dragilor credincioși, aici a fost pierderea diavolului la logodna Maicii Domnului, când i-a pierdut rânduiala ei de feciorie și totodată după învierea din morți, când a pierdut definitiv, fiind Hristos înviat cu tot cu trup și, bine știm, că după 40 de zile de la înviere s-a înălțat la ceruri. Acolo așteptăm pe toți credincioșii și numai aceia care au Duhul lui Hristos, aceia care cred că acesta este Fiul al lui Dumnezeu, Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. De atunci Maica Domnului a rămas cea mai mare nădejde după Hristos a tuturor creștinilor. Și aceasta o vedem din noi oamenii, cum cinstindu-ne pe mamele noastre care ne-au dat viață, cu atât mai mult cinstind-o pe cea care i-a dat viață izbăvitorului nostru, cât cuvânt are în fața fiului său. Dacă împăratul Solomon, când a intrat în mama lui, el împărat deci fiind, mama lui, când a intrat în palatul imperial, s-a ridicat în picioare cinstindu-o. Gândiți-vă Fiul lui Dumnezeu câtă trecere dă în mânia lui cuvântului Maicii sale când pune un cuvânt de îmblânzire pentru cei ce o cinstesc pe ea. Vedem noi în comuniunea noastră socială, dacă vrei să ajungi la cineva, mai sus spus, te duci la mama lui și mama lui mergând la el și rugându-l frumos în graiul ei de mamă, evident că acela se va cuceri. Bineînțeles, cel ce-și cinstește o mamă cu adevărat, nu ca în ziua de astăzi, când părinții au devenit cele mai denigrate ființe de pe pământ pentru unii scelerați ai vieții de astăzi atât de murdare. Deci Maica lui Dumnezeu are o mare trecere în fața Fiului Său, care va și judeca luna. Deci, dragilor credincioși, acest praznic de astăzi îl sărbăm noi, numit Buna Vestire, când Îngerul Gabriel vine și vestește omenirii că iată s-au împlinit prorociile, iată lacrima întristării se va șterge cu acel bucură-te ceea ce ești plină de dar. Deci, cu alte cuvinte, bucură-te, omule, care ai fost închis în temnița morții și astăzi te-ai izbăvit din gheara acelei morți cumplite și veșnice. Cade-ni-se fiecare din noi care ne numim creștini și prețuim cele sfinte, ca în fiecare zi să ridicăm glas de rugăciune spre cer, spre Maica Dumnezeului Celui Viu, ca și ea în ceasul judecății să pună un cuvânt blând pentru noi cei ce ne numim fiii ei spirituali. Și în felul acesta, fiind frați cu Iisus Hristos, care se cuvine slava în vecii vecilor,